د شاهی کور دری پس امپری سلام ناستایی بیتل ستایی بیتل صوبی او ننگونا د شاهی کور دری پس امپری سلام ناستایی بیتل ستایی بیتل صوبی او ننگونا شاهی کور دری پس امپری سلام ناستایی بیتل ستایی بیتل صوبی او ننگونا دا وقت عمر دا وقت منصور وی دا وقت عمر دا وقت منصور وی دا وقت عبدالا دا وقت عبدالا یا دا وم دی غیرتنا ستایی بیتل ستایی بیتل صوبی او ننگونا دا شاهی کور دری پس امپری سلامونا ستایی بیتل ستایی بیتل صوبی او ننگونا دا زنمت خان پکی آباد ستا د مینې سنگرونا ستایی بیتل ستایی بیتل صوبی او ننگونا د شاهی کور دری پس امپری سلامونا ستایی بیتل ستایی بیتل صوبی او ننگونا شاهی کور دری پس امپری سلامونا ستایی بیتل ستایی بیتل صوبی او ننگونا دا ایمارت دا بگڑی گولی دا ایمارت دا بگڑی گولی هیر بادی ناکڑی هیر بدی نکڑی مجاہد خویر قوم ناستایی بیتل د افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید ملا سیف الرحمن منصور د پنځلسم تلین په ویاړ ل تیار شوی البوم د شاهی کور پلوشه ل البوم سره ناستایی بیتل ستایی بیتل صوبی او ننگونا شاهی کور دری پس امپری سلامونا ستایی بیتل ستایی بیتل صوبی او ننگونا سوچی مخلص عزت اللہ وی سوچی مخلص عزت اللہ وی ور باندی لیکی ور قربان لکی بدن غر شهر استای بیت استای بیت صوفی او نهونا د شاهی کو در پس سلام استای بیت استای بیت صوفی او نهونا